Vítejte u nyní 15. dílu pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. Tento týden se stala jedna zásadní událost. Můžeš nám říct, o co šlo? No, tou hlavní novinkou asi bylo, že Apple měl tiskovou konferenci a představil zase jako fůru novinek. Aha, já myslím, že nejdůležitější událostí bylo to, že Sony UK prodala 1 000 000 konzolí PlayStation 4. No, to bylo taky důležitý, ale ten Apple asi ovlivní trošku víc lidí, si myslím. Jo, asi zřejmě. Takže asi bychom měli spíš mluvit o tady tomhle. Dobře, takže Apple uvedl nové iPhony a jednu novou speciální hračku na ruku. Já se obávám, že těmhletěm tématům jsme se věnovali docela dost v posledních dílech, ale furt se z toho nějak nemůžeme vymotat. Ty výrobci to na nás prostě valej. Začneme, předpokládám, těmi iPhony. Jo, já myslím, že bychom mohli. Tak možná začni. Tenhle ten iPhone je zvláštní tím, že to tělo bylo původně vyfocený a uniklý na internetu už někdy v březnu, tuším, nebo v dubnu, nějak na jaře. Takže vlastně my už jsme půl nebo možná 3/4 roku skoro dopředu věděli, jak ten telefon bude vypadat, i když jsme si to možná ani neuvědomovali. Ty iPhony jsou vlastně teďka dva. To je první takovej zásadní rozdíl oproti tomu, jak to doteďka fungovalo. Apple vždycky tvrdil, že jeden přístroj pokryje potřeby všech lidí. Ono to možná v podstatě platí o té cílové skupině nebo do určité míry. Musíme myslet na to, že iPhony si kupují lidi, kteří za prvý žijou v Americe a můžou si ho tam sehnat levně třeba od operátora. Já si myslím, že u nás telefon s jabkem za 20 000 asi nekoupí úplně každý. Já bych si ho třeba nekoupil, to by musel stát jako o dost míň. Apple vždycky říkal, že do těch 4 palců, 4-palcová velikost displeje nebo uhlopříčka displeje je ideální, že se to dobře drží v ruce, že je to ideální na ovládání. Tohle už taky padlo. Ty nový iPhony jsou větší. Já si teď přesně nepamatuju ty rozměry, s tím mi budeš asi muset pomoct trošičku. Tak ten jeden displej má 4,7 palce a ten druhý 5,5 palce. Což jako odpovídá zhruba těm telefonům, který vydávají jináčí výrobci. Ten velký rozměr odpovídá takovým těm fabletům jako Galaxy Note od Samsungu a podobně. A ten menší spíš jako trošku zapadá do té střední třídy. Jako střední třídy těch androidovských telefonů nebo těch telefonů třeba s Windows Phoneem, ale na tom iPhoneu je to fakt jako teďka, myslím si, že dost velká revoluce. Vlastně i ten menší iPhone je teďka už pořádně velký, že jo? No, oproti té 5C a 5S, tak je to hodně větší, jo. Já právě si nedokážu představit, že tohle to s tou velikostí, jo, že jako lidi nechtějí používat velký telefony a tohle byla jako ta Jobsova éra. A teďka to dost narušili a teda nevím, jestli by s tím jako zakladatel a ikona Apple nějak moc souhlasila. No, já myslím, že Steve Jobs se teď trochu asi obrací v hrobě. Apple je bez toho Jobsa takovej trochu zmatený, jo. Je hodně pozadu už, kopíruje konkurenci opožděně a dělá věci, které opravdu dřív za dřívějšího režimu by nešly. Každopádně, abych se teda vrátil k těm velikostem, já si myslím, že 5,5 bude pro spoustu lidí už jako moc, jo, že už se to blbě dává do kapsy, fakt se to blbě drží v ruce. Tam jako osobně vidím problém v tom, že vlastně ta menší varianta není stejná parametrama jako ta větší. Tam je tuším trošičku třeba ořezaný foťák, jestli se nepletu. Takže jakoby, když já bych si chtěl pořídit tu menší variantu z důvodu, že prostě je kompaktnější a mně se víc líbí, ale přitom bych chtěl zachovat ty hardwareový jakoby featurey toho většího telefonu, tak nemůžu. No, to nemůžeš, to překvapilo celkem i mě. Já jsem teda doufal, že ty telefony budou jako těmi parametry až na tu velikost stejný, ale ve skutečnosti nejsou. Ten menší má i nižší rozlišení, na těch 4,7 palce, tak má, tyjo, já se to nepamatuju, ale prostě je to takový to HD, jako něco 1300, asi něco na 730 nebo 750 pixelů. Já mám pocit, že to bylo 1400, nebo tak, no prostě jako, já právě ne, úplně takový hodně rozlišení, který se ještě nikdy nepoužilo v žádném telefonu a ten větší je normálně jako full HD. Není to teda vůbec jako násobek žádného toho rozlišení, který tam bylo předtím. Ale Apple to obhájil tak, že ty aplikace, jak on doteďka jak se na tom dával záležet, aby ty ty rozlišení bylo všude jako stejný, ty poměry stejný, a že když se jako to rozlišení zvětšovalo, takže se zvětšilo jako čtyřnásobně, takže třeba když byly ty staré aplikace optimalizované pro tu původní rozlišení, tak na tom novým iPhoneu se třeba místo jako jednoho pixelu zobrazily 4, jako 2x2. Tady tohle teďka neplatí, ale ten obraz se bude prostě jako normálně jako nějak škálovat. A Phil Schiller z Apple jako říkal, že to vypadalo celkem, nebo že to vypadá dobře. No, že ti vývojáři mají možnost samozřejmě ty aplikace optimalizovat pro to nové rozlišení, aby to vypadalo fakt jako nativně a hezky. Ale i po tom zvětšení jako by to nemělo být jako velký problém. No já mezi náma, já si myslím, že ty vývojáři zareagují rychle, že zrovna iOS má kvalitní aplikace, jo, ty vývojáři vědí, že z uživatelů iOS vytřískají nejvíc peněz a za pár týdnů ty většina těch aplikací bude optimalizovaná. Takže jako asi... Ale co je teda zvláštní a je to rozdíl velký oproti Androidu, tak když máš na Androidu aplikaci pro různý rozlišení, tak ta aplikace se jako nezvětší jenom jako proporcionálně, ale tam prostě se zachovají ty stejně velký prvky, a když třeba ten displej je větší nebo delší, tak se tam zobrazí více obsahu, ale na tom iPhone uvidíš jako pořád stejně obsahu jako na tom původním. Jo, jak to má pořád ten stejný poměr 16:9, tak tam uvidíš všechno jako stejně toho obsahu, ale akorát, že to bude prostě větší, protože to je na větším displeji, což jako zajímavý řešení. No musel bych si s tím hrát, abych to dokázal posoudit, ale jako nepůsobí to na mě jako velká překážka. No já jako překážka to bude, si myslím, třeba na tom 5,5 palcovým displeji, že ty tam vlastně uvidíš toho rozmálo, akorát, že to všechno bude větší a nebude to prostě jako optimálně vyplňovat ten prostor. Ale jako uvidíme v recenzi, ale... No, ono tady jde o to, aby ty ovládací prvky nebyly až moc velký, aby fakt nezabíraly zbytečně moc místa, což teda jestli budou, tak to je blbý, že? No ale s tím větším displejem tak Apple ještě vymyslel jednu takovou věc. Jak on vždycky říkal, že optimální jako telefon by měl být takový, kde ty palcem jako dosáhneš ještě na ten vrch toho displeje, což jako u Apple je nutný, protože už od začátku mají třeba tlačítko zpět, nebo ty hlavní ovládací prvky mají nahoře, jo. Všechny třeba Android nebo Windows Phone, tak to mají tu hlavní jako ovládací lištu dole, ale u Apple to je nahoře. Tak oni teďka vymysleli takovou věc, že třeba u nových aplikací už to tlačítko zpět bude taky jako nahoře, ale navíc tam přibude gesto, že ty jako udáš takový ten swipe prstem, potáhneš jako z levýho kraje k pravýmu a nebo vlastně naopak, a tohle bude sloužit jako tlačítko zpět. A pak tam ještě jedna věc, když dvakrát ťukneš na to domovské tlačítko, tak to uživatelské rozhraní se ti zmenší, zabere to vlastně jenom půlovinu obrazovky, pak se to stáhne dolů a nahoře bude takový černý pruh. A takže ty už vlastně na to došáhneš, jo? Že ten horní kraj, který byl předtím jako nahoře, tak se posune do prostředka té obrazovky a tam už jako tím palcem dosáhneš. Vypadá to hnusně, ale nebo podle těch obrázků to opravdu ošklivě, ale asi to bude možná jako použitelný a pro to nejnutnější nebo pro to okamžitý ovládání jedním prstem, tak je to asi jediný řešení, jo? Protože fakt ten takový obrovský pádlo, každý to jako asi nebude moc ovládat jednou rukou. No tohle už je takový řešení následků, že jo? Místo toho, aby oni řešili ten problém, tak jako by oni tady přidali možnost, sice jak jako snadno dosáhneš na nějaký to tlačítko, ale zároveň to od tebe vyžaduje klepnutí na jiný tlačítko ještě předtím, takže to je takový, jako že už to začíná být zbytečně moc komplexní. Je to teda pro ně jednodušší řešení, než měnit návrh iOS, ale já si myslím, že asi do budoucna by o tom měli možná zapřemýšlet, ne? Já myslím, že ani to nebude jako nutit nějak, protože lidi jsou zvyklí teďka používat velký telefony, chtěli to, prostě na Androidu se teďka prodávají velký telefony a myslím, že lidi jsou jako na to připravený, že prostě budou to muset zvládat jinak. Já třeba taky dost často používám telefon tak, že ho držím v levý ruce a pravou rukou pravým ukazováčkem do toho ťukám něco. Dejme tomu, ale jakoby, jak jsi říkal sám, třeba Windows Phone nebo Android jakoby počítá s těmi prvky, jako že budou dole, jo? Že budou přístupnější. No pro to pozor, jako myslím jako tu navigační lištu, ale taky no. Spousta jako takových těch menů a podobně, tak třeba na Androidu taky to je nahoře, taky tam jako na to leckdy jako nedosáhnu pro toho, jak mám velký telefon. A takže z toho vlastně vyplývá, že Windows Phone je nejlepší operační systém, protože tam vlastně všechny ty meníčka jsou schovaný dole v té liště. No, dejme tomu. No každopádně rozlišení není jediný rozdíl a tím druhým je foťák, který na tom velkým telefonu, na tom iPhone 6 Plus, tak má optickou stabilizaci, Což znamená, že když se ti bude jako chvět ruka, tak ten mechanismus, tak to prostě tomu zabrání, bude to jako vyrovnávat, takže ten obraz bude jako ostrej. A na tom menším telefonu tak tam není optická, ale jenom elektronická, což v podstatě jako je jenom softwarový dopočítávání a prostě ta kvalita nebude taková. A to je právě škoda, že? No právě, jako teďka ty vlajkové lodě všechny už tu optickou stabilizaci mají a dost nechápu, proč Apple to do toho menšího taky neimplementovalo. Navíc, což je teda zvláštní a myslím, že taky z tady toho se Steve Jobs jako kroutí prostě salta v tom hrobě, že ten foťák z toho vyčnívá z toho zadku, já nevím, jestli jsi to viděl, ale prostě když to otočíš, tak tam prostě najednou je takovej beďar, jako jo, který z toho vystupuje, prostě nelícuje to s těma zádama, ale vystupuje to ta čočka, to je to jako dost hnusný podle mě. No je to ošklivý, jako ještě se dá sníst třeba na Lumii 1020, jo, tam máš takový velký kus plastu, že jo, který jakoby vystupuje z toho těla, tak tam je prostě velký aspoň kus, který z toho vystupuje, ale tady tato malá čočka, jo, to je fakt divný, jo, když leze ven. A bude to náchylný asi na poškrábání a prostě rozbíjení, fakt. Právě. Jako já nevím, co ten John Ive jako vymýšlel, proč tohle udělal. Nebo to samý vlastně, to je ještě druhá taková ta designová věc, která mi tam hodně vadí, tak kolem máš ty takový proužky, kde jsou schované antény prostě pro ty GPS a pro ty mobilní sítě a oni tam vypadají jako taky hrozně ošklivě, jo, že tam máš prostě plastový hliníkový záda, prostě třeba v té zlatý černý nebo teda zlatý šedý nebo stříbrný barvě a do toho máš prostě takový plastový proužky, kterých je tam hodně a fakt to nevypadá podle mě hezky vůbec. No ale mezi náma mně se vůbec nelíbí to tělo jako takový, jo. Pro mě vrcholem byl takový ten iPhone 4, jo. Tenhle ten jakoby design s ostřejšíma hranama se mi hrozně líbil, to byl podle mě krásný telefon, ale ten, vlastně tyhle ty dva nový telefony, ty už jsou zakulacený, je to zaoblený, je to tenčí, než to bylo a mně se to fakt nelíbí. No a v tom je třeba právě mrzí, že to je teďka jako si hodně zakládá na tom, že to je tenký, ale jako podle mě, kdyby to prostě rozšířili o ten milimetr, nebo kolik tam jako přečnívá ten foťák, a třeba tam dali jako větší baterku nebo něco, tak by to bylo jako pro ty lidi užitečnější, než vlastně když tam trčí fakt takový jako... No ale přesně tak, zvlášť když tam ten foťák trčí. A vem si, jako o co nám jde, my furt na co si stěžujeme je výdrž, prostě že furt nabíjíme telefony, jo, a jakoby, jako super tenký telefon se vlastně ani nedrží dobře v ruce, to jako není dobrý pro ergonomii, jako... A já si myslím, že je spousta lidí, kteří by rádi obětovali jakoby to, že ten telefon nebude tenkej a že nebude lehkej a radši tam měli třeba, jak říkáš, pořádnou baterku, jo, aby to fakt vydrželo třeba 2 dny bez nabíjení, při hojným používání. No u těch dřívějších iPhoneů, když to Apple uváděl, tak vždycky říkal, hele, my tady máme jako nejtenčí smartphone na trhu, ale jako nikdy to neplatilo a vždycky prostě prohráli s nějakýma Číňanama a fakt jako tuhle bitvu nemůžou vyhrát a proto se divím fakt, že takhle ustoupili a tlačí se do toho prostě na úkor toho, že potom tam trčí foťák. A což ještě jsem jako nedořekl, tak on tam jako trčí v těch obou nových iPhonech a pak potom jako nechápu, proč ten menší jako nemá tu optickou stabilizaci. No třeba ten modul bych pochopil, že kvůli té stabilizaci, jak tam je nějaký vlastně ten gyroskop nebo něco, takže to bude větší, ale jako už ten foťák jako stejně z toho trčí, tak fakt nevím, jako proč to... Jako proč byla tahle ta daň? No tímhletím oni ti dávají najevo, že chtějí, aby si skoupil ten větší telefon, no. No, jako asi máš pravdu. No, bohužel, jo, ale jak říkám, jako 5,5 palce, to už je velký pádlo, no. Tam... Jako já věřím, že i těch 4,7 bude pro hodně lidí hodně. A jako na sociálních sítích už jsem viděl takový, jako zaprvé jako se posmívali ti, kteří reagovali na to, že Apple jako se tady tomu kdysi taky posmíval. Ale i tak jako hodně lidí z toho bylo zklamaných, ale podle mě i ten loňský iPhone 5S je pořád tak dobrý telefon, že a navíc teďka bude jako ve slevě, nebo už je ve slevě, že se bude pořád jako hodně dobře prodávat, protože ty nový zase jako nejsou o tak moc lepší. Ale tak ono u Apple jako i tohle to fungovalo, dá se říct vždycky, že jakoby ta starší generace se vlastně simultánně vyráběla s tou novou a furt se prodávala, akorát, že to bylo levnější. Že vlastně jako ta starší generace byla vždycky jako taková budgetová verze, jako levnější verze iPhoneu, no. No a fakt ta 5S jako nemá jako zas odtolik jako fakt není odtolik horší než ty nový. Tam máš prostě je to trošku pomalejší, ale fakt vlastně nějakých 25% podle nějakých benchmarků. a jako pořád to fotí dobře, pořád tam bude aktuální systém. Jediný, co tam jako bude chybět, tak je třeba to nový NFC, na čemž Apple založil nový platební, mobilní platební systém Pay, o kterým ještě se potom asi povídáme. Ale fakt jako nemá moc těch limitů, takže věřím, že tenhle telefon se bude pořád dobře prodávat. A co bych ještě řekl, tak znám spousty lidí, kteří ještě třeba dneska používají iPhone 4, což byl ten první telefon, jako co byl display Retinu a ten nový design. A už byl jako docela rychlej a fakt takovej pěknej. A pořád vlastně má aktuální systém a docela funguje. Teda jako už pomalejší samozřejmě, ale jako dneska používat, je to, ten telefon byl vydaný v roce 2010 a při představě, že bych jako dneska používal čtyři roky starý jako nějaký Android, tak jako trošku se mi zvedá žaludek z toho. A u toho iPhoneu to ještě funguje, což jako může trošku ospravedlnit i ty vyšší ceny. Jo, že ty si koupíš telefon, který ti vydrží fakt dlouho a potom ho ještě jednou budeš moci jako celkem dobře prodat. Tak určitě, ale zase na druhou stranu jako Apple taky počítal s tím, že vlastně taková ta ideální, optimální doba, kdyby ten telefon měl vydržet, je 2 roky. Jo. Ten akumulátor vlastně, iPhone byl revoluční v tom, že přinesl nevyměnitelný akumulátor, to znamená po 2 letech zhruba začal už výrazně odcházet. A to zase jako ne, to ne, já si myslím, jako že tam se ztrácí ta kapacita. No diť. Ale jako ještě fakt jsem neslyšel, že by se někdo jako vyloženě stěžoval na tady tohle. Ale jakože víš co, může to být, je to jakoby důvod k upgradeu. Prostě po těch 2 letech si řekneš, já tak si koupím nový telefon, bude to hezčí, rychlejší a plus jako baterka zase bude o něco lepší, že? Ne, tam u těch 2 let to je taková hranice spíš daná operátory, že oni to prodávají, u nás ani ne, jako prodávají to taky jako s 2letým úvazkem, ale ty dotace tam nejsou takový vysoký, jak v té Americe. Ale ty si prostě koupíš nový telefon, zároveň s tím jako nový tarif a po těch 2 letech to obnovíš a koupíš si vlastně jako další model. No, to jsem právě chtěl říct, že jako to se to tam doplňuje, že jo. Ale jako o tu baterku to fakt ne, to je blbý argument. Ne, já si myslím, že to je částečně jako taky daný tím, jo, že prostě chceš jako úplně nový telefon po těch 2 letech, jo, protože nekoupíš samostatnou baterku. No, takže ta 6 a 6 plus se liší jenom v těch displejích a v tom foťáku, ale jinak v ostatních ohledech jsou stejný. No a co tam Apple vyměnil, tak to je zase nový procesor. Teďka je to Apple A8, který by měl mít o čtvrtinu rychlejší tu výpočetní část, jako to CPU, a o 50% rychlejší grafiku, což nevím, jak to jako pocítíš třeba v tom systému nebo těch aplikacích, ale jako v těch benchmarkcích to takhle jako vychází nějak. Jako třeba, že se rychleji budou načítat aplikace, že jo, plus pak, no, třeba a pak to bude jako ve hrách asi, že jo. Rychleji jako renderovat stránky, jo, to v tomhle to taky jde cítit, jako webové stránky. Pak, co mě tam zaujalo, tak tam mají nový modem pro LTE, který teďka podporuje 20 pásem, což možná dopadne tak, že Apple bude vyrábět jenom jeden model a bude to prodávat ve více regionech. Jo. Teďka měl prostě těch modelů, já nevím, možná 10, nebo prostě určitě jako jednotky těch různých modelů, který jako prodával, jako něco prodával do Číny, kde byla jináčí ta síťová elektronika, něco jiného prodával do Ameriky, něco jiného prodával sem. A teďka by to mohlo vypadat, že se to trošku jako, že ta výroba už nebude tak náročná, jo, že těch modelů bude míň. Což je super, jako pro ně to znamená jako snížení nákladů, ale ani jedno z těch 20 pásem LTE mám pocit, že stejně jako nebude fungovat ve Vodafu nějakým LTE našem. Bude, už ty předchozí tam fungovaly. Jo. Ty myslíš tu frekvenci 900 MHz a tohle tam určitě bude fungovat. Jo. Mhm. Mám pocit, že někdo říkal, že ne, tak dobrý, tak nic. A ten někdo asi kecal. Asi jo. No, potom je teda ten nový foťák, který má teda stejný, myslím teda zadní foťák, má stejný rozlišení, ale u toho většího je teda opticky stabilizovaný a Apple tam teďka slibuje lepší obrazový procesor, který by měl fotit rychleji, ostřit rychleji a taky fotit větší panoramata. Ale jako fakt žádná revoluce, spíš jako mi zaujalo, že ještě neumí točit video v rozlišení 4K, což ostatní jako už umějí, ale Apple si spíš zakládá na tom, že bude chtít točit jako ty slow-mo videa, takže v tom rozlišení 1080p tak to zvládne 60 snímků za sekundu a u 720p dokonce 240 snímků za sekundu. Což tam si myslím, že tam bude nějaký háček v tom, jo, ale Možná, že se pletu. Já jsem na to koukal a já absolutně nechápu, jako, kdo tuhle funkci může využít, jako pro koho to je, mi řekni. To je jako taková věc. Sportovce nebo někoho, Tomáš. Ty nechceš vidět jako zpomalený záběry jako někoho, když tam skáče na skateboardu, nebo pes, jak tí vlastně se otřese, aby jako zase dostal vodu a podobně. Ne, jako... To je zase boží videa. Nechci, fakt nechci. Ježiš. No, jako dejme tomu, že to jako někdo využije, ale já si fakt, jako z mýho pohledu je to vtipný. Podle mě to je užitečnější než to vyšší rozlišení, který jako nevyužiješ, a je to jenom prostě náročnější datově i výpočetně. No, to sice jo, ale jako, no okej. Teda s tebou se hrát o ne, to je taková divná funkce, prostě jako, a já mám pocit, že ty lidi v sále z toho byli hrozně nadšení a já jsem fakt jako nechápal proč, no. Byl jsi někdy na YouTube a viděl jsi tam někdy ty videa? No, viděl, no. No, tak já nevím, jako o čem se bavíme. Nic, jdem dál. Takže vylepšil zadní foťák, vylepšil i trošku přední, který je teďka jako světelnější, takže když budeš někde jako v temné místnosti, tak to zachytí více světla, takže tam bude méně šumu a víc tam půjde vidět tvůj obličej. Hele, ale ta světelnost, jako co jsem koukal, furt není nějak světoborná, že? O, to není, ale je to lepší, než to bylo předtím. Ale furt je to k ničemu vlastně v noci. No, tak v noci jo, tam spíš jde o to, že když tam jsi s nějakou lampičkou nebo něco, takže to bude jako trošku jako lepší, jo, než předtím. Jo, Apple si pořád podle mě nechává hodně prostor pro to, aby to mohl vylepšovat ještě potom dál někdy, jo, až ti přijde nějaký iPhone 6s, tak tam prostě zase nabídne jako lepší přední foťák. Jo, není to teďka, jak jsme viděli teďka na té IFE, že spousta výrobců uváděla jako telefony zaměření na selfies, tak iPhone ještě není na selfies. Je to na jako slušný videohovory, ale... Jo, a Apple vlastně za rok na další, že jo, předváděč se řekne, tady je iPhone 7 a, nebo 6S nebo něco takového. S to znamená selfies. A S znamená selfies, přesně tak. A je to revoluční funkce, kterou my jsme vymysleli, že jo. No, no a to jsou vlastně jako jediný hlavní novinky. Ještě teda tam je nový barometr, což teda nevím. To je dobrá funkce třeba u navigace, jo? Tohle ti měří jako výšku podle jako atmosférického tlaku, takže no, jasně, no. Některé ty aplikace to využijou, ale fakt jenom říkám, že ten iPhone není o moc lepší, než byl ten 5S. Tam jde jenom o to, že je prostě větší a to už je jako dostatečný impuls pro ty lidi, aby si to koupili. Jo, že prostě ta velikost a ten jináčí design, tak v nich vyvolá dojem, že to je jako něco víc, ale jinak mi ten přechod jako připomíná fakt jako třeba přechod mezi 5 a 5S, jo? Že tam je takový ten jenom půlgenerační jako skok. Ale já takový dojem si odnáším z iPhoneu už posledních několik let. Někde tam jako skok mezi 4 a 4S už právě si myslím, že byl takový jako spíš menší. Ne, tak mezi těma, jako co jsou vždycky jako 4S, 5S, tak tam je to vždycky jako menší ty skoky. No jasně, no, ale že i nejmenší skok i mezi těma jako hlavníma generacema. Dobře, ale jako přechod iPhone 4S a 5, jako jaký tam byl rozdíl kromě velikosti toho telefonu? No právě tam zase byl větší a byl to úplně jiný design. Ano. A tohle je jako zase to samý tady. Tam zase udělali prostě hlavní feature v tom, že je to větší, ale jako to samozřejmě není moc jako inovace, že jo? Jako je fajn, že takový model nabídli, ale prostě udělal z toho hlavní věc, to je vidět, že jsou prostě zahnaný v koutě a už nevědí, co by, že jo? No, hlavně mám teda strach, že jako ten model 5S, že by jako kanibalizoval, že už by ho jako neměli jak vylepšit a mohl by teďka prostě pořád kanibalizovat prodej těch jako nových, kdyby měli jako stejnou velikost, tak proto jako udělali větší telefony, že prostě o to je zájem a v té Asii prostě lidi potom blbnou a už se to jako přesunulo, tahle mánie i do Evropy a Ameriky, tak jako zvětšit to museli. Mě teda spíš mrzí, že se jako nesoustředili, když už jako, nechci říct, že kopírovali konkurenci, ale jako když už jako reagovali na tohle, tak ještě to pořád jako nevychytali úplně, jak bych si představoval, jo. Dneska skoro všechny vlajkové lodě těch velkých výrobců, tak mají třeba odolný tělo, který jako je prachu odolný a prostě můžeš si s tím potápit taky, ale jako odolá to třeba těm stříkancům moc vody. A tohle tělo ještě vůbec není odolný, jo. Tak nevím, jestli to jako čekají fakt na ten iPhone 6s nebo nějaké ještě potom další. Bezdrátový nabíjení tam chybí, což jako je trošku jako pochopitelný vzhledem k tomu, že to je celkový tělo. Jo, spousta jako dalších nějakých šikovných senzorů, jak teďka ten iOS je zaměřený na nějaký ty bezpečnost, teda zdravotní funkce, tak třeba Samsung už tam taky do těch nových svých vlajkových lodí implementoval ty senzory, nebo ty měřiče tlaku, teda tlaku, buď teploty, anebo ještě srdečního tepu, jo, a tady tohle ještě iPhone nemá a nemají to teda ani ty nový hodinky, nebo jo, necháme toho. Prostě není to tak, nemá to tolik jako nových věcí, jako jsem doufal. No, jako já nevím, jak říkám, za sebe prostě iPhone je takhle jako v tomhletom stavu už roky, oni nevědí, co by vymysleli, takže... Ale lidi to budou kupovat, lidi hlavně, to budou jako... kupovat, ale jako takhle, já na jednu stranu jim to nemám za zlý, protože lidi to kupujou, tak na co oni by vymýšleli, že jo, to je první věc, a za druhý, jakoby ten přístroj, že jo, dosáhl určitý dokonalosti v tom, co je, jakoby, že jo, a asi nemůžeme říct, že by to byl třeba špatný systém, jo, nebo špatný telefony, že jo, jako oni fakt jako nejsou dokonalý zlý. Pořád není, pořád má ty rezervy, ale já věřím, že tyhle rezervy jsou udělané jako umělé, proto aby mohli jako za rok, za dva roky nabídnout nový telefon, který jako tyhle ty mezery vyplní. Nemůžu udělat jednou dokonalý telefon a prostě pak už by neměli co prodávat a nemůžu prostě 3 roky prodávat jeden model, to fakt jako ne. Takže prostě oni musí nechávat těch, nabídnout jako dostatek inovací, ale jako zase to jako nepřehánět moc. Právě no. Jenže pak přicházejí takový vylepšení, jakože iOS 7 předělává design a ono je to vlastně jako z hlediska ovládání furt to samý, akorát, že to vypadá trochu jinak, má to jiný hnusný ikony třeba, že jo, a tak. A animace, ze kterých se dělá špatně lidem, nebo co, jestli jsem to správně pochopil. No, to se potom jako už vylepšilo a já nevím, já myslím, že si lidi, třeba já jsem si na tu grafiku novou zvykl dost, že mi to nepřijde jako divný. Ne, jako nekritizuju, že by to vypadalo třeba hnusně, ono to není hnusný, ale jakoby byla to jedna z těch věcí, jakože Apple už neví, co sám se sebou dělat a začíná kopírovat konkurenci a sám už neví, kudy inovovat. No. No, já bych neřekl, že v tomhle jako kopíroval konkurenci, ale spíš jako chtěl si notit ty větve toho OS X jako na desktopu a toho jako mobilního systému. Co já teda nevím, mě úplně jako OS X na desktopu nepřijde, že by to mělo dřív teda aspoň něco společného s tím iOS 7, s tím vzdušným designem takovým. No ale teďka už jo, teď to právě no teďka už jo, obě ty nový verze už jsou jako společný a právě teďka mají tomu designu šéfu jeden člověk, který jako dělá design těch operačních systémů a proto se to jako sjednocuje. A navíc ty systémy jako v jádru, ty si teda možná myslíš, že to společné jádro pro mobil a desktop jako s tím, že s tím přišel Microsoft, ale s tímhle už jako přišel Apple. Ne, já si to nemyslím, já vím moc dobře, že jak to je, ale jako, že dřívější verze iOS byly taky stejný, že jo, jako OS X, nebo ten design, že jo, to tam bylo všechno podobně šedivý, ošklivý. O, šedivý to nebylo tam právě, to bylo až moc jako strakatý, že až moc jako divný, jo, že každá aplikace vypadala trochu jinak a jak tam byly takový ty různý aplikace, které jako imitovaly jako nějaký kožený diář a podobně, tak to bylo jako dost divný. A tak tady toho se chtěli asi trošku zbavit a teď se toho zbavili a už ty aplikace vypadají jako, že patří do jedné rodiny. Já myslím, že tohle byl jako ten účel nebo cíl a že to se jim jako celkem splnilo. No, tak určitě. No, ale necháme si toho pomluvání ještě trošku na ty nové hodinky. Tady to teprve začne. Nakonec se teda nemenujou iWatch, ale jsou to jenom Apple Watch. Tyjo, to je originální název, tyjo. Apple hodinky. Jako, vymyslel bys tohleto? No já jsem nad tím uvažoval vlastně, proč to pojmenovali takhle. A oni vlastně zvolili hodně obecný název, který teďka si jako nemůžou nějak jako copyrightovat. A jako věřím, že někde různě ve světě jsou už firmy, které jako z minulých dob mají nějakou značku iWatch zaregistrovanou a proto jako do toho Apple nešel, jo? Protože už u těch iPadů nebo iPhoneů tak už se prostě ozývaly jináčí firmy, které vlastně mají 20 roků jako zaregistrované značky a pak to s nima musel jako zdlouhavě řešit. A teďka prostě šli takhle, jako že tady máme prostě Apple Watch a pojďme, no. No, jako představ si, kolik dostal zaplaceno ten chlápek, který, nebo to studio, nebo kdo to pro ně vymýšlí, že jo, ty marketingové jako názvy. No, ale podle mě jako velká nevýhoda tohohle názvu bude, že když řekneš iPhone, hned víš, jako, že to je Apple. Když řekneš iPad, je to Apple. iPod, je to Apple. Kdyby to bylo iWatch, řekneš, jo, to je Apple. Ale řekneš Watch, tak prostě nevíš, jako co, který to, Watch. To jsou... není jako hlídka, jo. To Watch máš... Dogs, no. No. To podle mě jako není úplně vychytaný, ale když to prostě bude jako Apple Watch, jo? Já myslím, že jako vidí, co dělají, jo? Jestli Apple něco umí, tak je to prodávat jako nový věci. Asi teda spíš myslím, že v posledních letech úplně neví už, co dělají, ale... Ne, ten marketing pořád mají vychytaný. Jo, marketing asi, jako, jo. Že ty prodeje jim jako stoupají u těch, jako, no, u iPhone vlastně už dneska jenom. Ale já si vždycky vzpomenu na takovou tu historku, jak jak nějaký hlavouni v Apple nevěřili tomu, že streamovací hudební služby typu Spotify se můžou uchytit a že se uchytili a zareagovali na tu konkurenci hrozně pozdě a dneska jejich iTunes skomírá dost. To já bych neřekl, že skomírá. Skomírá, ty prodeje klesají jako prase, že jakoby lidi nemají zájem o to kupovat si samostatně alba. Pár takových lidí je, ale jakoby, že víc se prosadil ten model toho streamování za měsíční předplatný. Je to výhodnější, ale jako bych řekl, že Apple třeba konkuruje teďka tím, že mají jako lepší kvalitu. Teď tam mají přímo ty speciální alba Mastered for iTunes, který jako mají lepší jako rozlišení toho zvuku. Ale a to si fakt myslíš, že tohle to někoho zajímá z masy? Masy ne, samozřejmě. Pár těch nadšenců, samozřejmě. Masy ne, ale jako podle mě jako Apple nikdy jako necítil vyloženě jako na masy, že spíš jako takový jako tu vyšší tyho vrstvu, nebo jak bych to měl říct. Jo, že jim prostě nabízel tu kvalitu prostě za vyšší cenu, jako nechtěl dělat nikdy jako lidový věci žádný. A Spotify a tyhle věci jsou jako lidový. Jasně, pro Spotify to platí bez zbytku, teda pro iPhone to platí bez zbytku, že jo, ale jakoby čísla hovoří jasně, jo, jakoby ty lidi jim od iTunes utíkají hodně. A jakoby v Apple, že jo, se dlouho tvářili, ježišmarja, nás nemůže nic ohrozit, že jo, a pak najednou bác ho. Ale oni tu... A pak museli koupit Beats Audio, že jo. Oni tu digitální hudební revoluci jako rozpoutali a pak usnuli ještě spoustu dalších revolucí a teďka možná jako rozpoutají další, no, že prostě ten hudební průmysl teďka se zase změnil a prostě jako dostanou příležitost jinačí a Apple třeba jako ukáže zase jako něco úplně jiného někdy. No, prostě Apple spí na vavřínech v posledních letech. A k těm hodinkám teda jako se vraťme. No, na nich je teda ještě zajímavý jedna věc, že ten iPhone jsme teda viděli asi půl roku dopředu, ale o těch hodinkách vlastně nic. No, na těch hodinkách je hlavně zajímavý to, že vlastně budou k mání až nějak v lednu nebo tak někdy. No, říkali jako, že to bude z kraje příštího roku a to je právě ten důvod, proč to ještě jako neuniklo nikde z žádný továrny, jo, že vlastně ty hodinky ještě nejsou nikde ve výrobě a těch pár prototypů, který jako představovali, tak to prostě mohli vyrobit si někde tam jako u nich doma, jo, v garáži a proto jako nikde nebyly žádný fotky, na rozdíl od těch iPhoneů nebo jako nových iPadů a podobně. No. A to je nezvyklý pro Apple, že jo? Apple, já mám pocit, že nepředstavuje jako produkty, které vlastně jsou tak daleko vzdálený uvedení. No, loni to taky porušil, když uvedl ten nový Mac Pro. Jo. To byla taková ta... Tak to vypadá prostě jak jako koš. Jo. No. Jako koš. Tak to taky jako představili na, myslím, že WWDC, což bývá vždycky jako někdy jako v půlce let, nebo na začátkem léta, vlastně nějaký červen. A začali to prodávat až ke konci roku. A myslím si, že jak u tady těchto jako velkých produktů, nebo který jako hodně mění to nějaký ty zažitý zvyky, tak jako si možná můžou dovolit prostě to vydat jako dopředu, nebo ukázat, jak to bude vypadat a prostě začnou to prodávat až později. No. Ale u toho, zrovna u těch hodinek si myslím, že to byl takový jako trošku zoufalý krok, že všichni už jako hodinky, všichni už vidí, co chytrý hodinky jsou, jak to vypadá, jako co to asi bude umět. A já jsem právě trošku čekal, že Apple ukáže, co jako ty jeho iWatch, teda co ty jeho watch jako budou mít jako novýho a jak prostě donutí ty masy, aby si to kupovali, ale podle mě jako tuhle odpověď nedal. No, já si jaký myslím, že to bylo trošičku, že tak jako, že oni potřebovali něco ukázat, protože už jako byli pozadu. Oni teda mám pocit, říkali, že na tomhle to makali 3 roky, nebo jak dlouho už. No. Ale pořád to jako není hotový a já mám pocit, že právě ani jakoby ty recenzenty k tomu nějak moc nechtěli pustit, jo? Že jim to jako na dálku ukazovali všechno. No, to ještě jako nebyly úplně hotový, jako některý fakt byly jenom jako v podstatě makety a některý jako fungovaly, ale ještě to nebylo hotový. No, takže jako asi to má ještě hodně daleko, jo? K nějakému ideálnímu fungování. Jako tam u těch hodinek je strašně velký problém hardware. A ty tam do toho musíš jako nacpat nějaký jako celkem složitý komponenty a baterku a... Když to má nějaký chytrý funkce a nějakou synchronizaci s mobilem, tak prostě tohle bude žravý a já nedokážu si představit, že Apple dá na trh hodinky, který budeš jako muset nabíjet každý večer. Fakt tohle by byl podle mě jako velký fail. No, ale ono to je normální u jiných hodinek, ale ono to k tomu podle mě směřuje, protože koukal, kolik tam mají senzorů a všech těch blbostí, ono toho není vůbec málo. Jo. Právě, že je toho docela málo. Já jsem čekal o těch hodinách taky ještě víc. Jo, tam dopředu se spekulovalo o tom, že to bude takový jako obrovský zdravotnický zařízení, který bude pořád měřit, jako, co se v tvým těle děje a podobně a všechny ty sportovní aktivity, ale ty hodinky v podstatě mají jenom měřič toho srdečního rytmu a potom akcelerometr, který jako ti bude měřit, jak někde budeš běhat, vlastně to zrychlení, jo. Dobře, a co bys tam chtěl víc ty třeba jako konkrétně? Já nevím, ale mluvilo se pak o spoustě věcí, že to třeba bude měřit i tu teplotu, tlak a jako tady tyhle vychytno tlak, možná ani ne, to bych se jako nedokázal moc představit, ale nebo nějaký prostě množství kyslíku v krvi a podobně, ale fakt já, tak to už se asi bude měřit hodně problematicky, ne, takhle na zápěstí, když to budeš mít daný. Ale jde to, Apple má na to nějaký patenty na tyhle blbinky, ale ještě to tam prostě nemá a jako fakt možná, že to ukáže jako v druhé generaci. Aha. No tak je to taky možná daný tím, že jak jsi říkal, že jo, oni si nechtějí vystřílet všechnu munici hnedka a nechávají si prostor pro zlepšení, že jo, zase do příštího roku. No každopádně ty hodinky se mi taky jako zrovna moc nelíbí, jo, když si vezmu nějaký kulatý, třeba co teďka představila ta Motorola nebo LG, tak ty se mi jako líbí víc. I ten jako operační systém mi tam přijde trošku hezčí na tom Androidu. Ale dneska jsem četl jako zajímavý článek na webu, který se jmenuje Hodinky. Je to teda anglický web, který jako takhle přijal český název, ale jako nemá tam hodinky s Y, ale má tam jako key, jako dvě Ečka. Aha. A ten zakladatel, který se teďka jmenuje, ježiš, Benjamin Clymer. A on se předtím jmenoval jinak? Předtím se jmenoval jinak, no. Tam předtím se jmenoval úplně jinak. Lukáš Václavík. No, takhle nějak. Jo. Tak jako vybudoval kolem sebe jako velkou komunitu čtenářů a má teďka fakt, je možná ve světě nejznámější web, který se zabývá těma hodinkama. Tak o tady tomhle mluvil, že s tím přišel do styku s těmi Watch a hodně je vychválil, že se mu to fakt líbí, jako myslím po té hardwareové stránce, že fakt jako to má takovou tu švýcarskou kvalitu. Jak máš prostě si říká, že Švýcaři mají nejlepší hodinky, takže tyhle jsou fakt perfektně prostě udělaný, jako vymakaný to tělo, fakt, že to je jako fakt dobrý. Takže mu jako jde o to zpracování teda. Jako. To zpracování i ten vzhled, jako, že se mu líbí, že to na té ruce vypadá hodně dobře, s čímž já fakt jako úplně nesouhlasím. Jako nelíbilo se mi to ani na těch fotkách, ani na těch jako hands-on videích, který jako publikovali ti zahraniční novináři, kteří byli přítomní na té konferenci. Ale jako uvidím, až to budu mít třeba na ruce někde já, ale jako fakt na ten první pohled se mi to až tak moc nelíbilo. No ty hodinky jsou teda čtvercový a mně se to taky moc nelíbilo, že je tam takový ten stříbrný rám, docela klasický pro Apple, je to takový blištivý a já nevím, taky se mi subjektivně ty hodinky nelíbí, takže jako zase mám další munici, jak jsem říkal, že nemám rád chytrý hodinky, částečně i proto, že jsou všechny hnusný, tak tyhle ty jsou fakt taky podle mě docela ošklivý a jak jsi říkal, no, jako ty Moto 360 s kulatým displejem, to je prostě ideál a jako oni tyhle ty hodinky podle mě, kdyby byly kulatý, tak oni by možná vypadali o dost líp, jo, než čtvercový. No dneska jsem náhodou právě viděl nějaký amatérský jako render toho, jak by vypadaly tyhle hodinky v kulatý verzi a byly fakt jako hezký. Jo, no, a hlavně tam je teda zvláštní, že Apple se i o ten jako kulatý design jako snaží v tom systému. Jak tam máš potom takovou... Asi tam máš hlavní nabídku, těch, která je složená že, z takových malých teček, z ikonek. Z takových malých teček, jo, a je to prostě kulatý a prostě mají tam ty kulatý analogové hodiny, ale ten displej je čtvercový, jo. No, čili jakoby to uživatelské prostředí je na to už částečně dělaný, takže nevím, v čem je problém, no. A asi bychom teda měli zmínit vlastně, v čem to má být jakoby jiný nebo lepší než třeba ty ostatní hodinky. Oni vlastně vymýšleli nějaký jako originální prvek, způsob, jak se to bude ovládat a podle mě teda jako to bude asi možná achillova pata těch hodinek, ale fakt těžko posoudit, že když jsme to v ruce neměli. Je tam vlastně jaký to tlačítko nebo takovej ten takový to kolečko, jakože na klasických hodinkách, kterým se jako posunuje ten čas a vlastně tady tím točením se, že ho naviguješ v tom uživatelském prostředí a přibližuješ a oddaluješ třeba na mapách, jo, a takhle a to teda, to, jak to na tebe působilo? No, jak říkám, viděl jsem to na těch videích a jako podle toho to nedokážu posoudit, ale myslím si, že ten malej dotykový displej jako není na to ovládání úplně jako dobrý. Ale jako přijde ti tohle lepší? Já teda nevím. No to bych musel vidět, jak to bude vypadat jako v reálu, ale abych to mohl posoudit. Jako na pár videích, že už to ukazovali, že jo? Jak tam no právě, kolky, ale viděl jsem zase jako dost lidí, kteří to ovádali a spíš to jako na tom matlali těma prstama, než aby tam jako točili s tím kolečkem. Možná, že to je tím, že jako na tohle nejsou vůbec zvyklí a dneska lidi jsou zvyklí jako ťukat na display. No mně přijde, že jako tohle to je taky taková jako trochu nouze, jo? Protože Steve Jobs, hele, když Steve Jobs ukázal první iPhone a řekl, my jsme odstranili všechny překážky a použijeme jediný prostě skvělý ovladač ruku, že? A nebude mezi vlastně vámi a telefonem stát nic. Jo, tak tady najednou máš už takovou bariéru, jo, že musíš sahat někde po nějakým tlačítku nebo kolečku. Jo. Přijde mi to jako trochu zpátečnický směr. No hlavně ta tlačítka tam jsou hned dvě. Je tam teda to kolečko, který funguje i jako tlačítko, a pak je tam zvláštní tlačítko, který ti otevře seznam kontaktů, což je teda hodně divný. A když to zmáčkneš dvakrát, tak to bude jako sloužit k těm platbám, jo, k kterým si ještě dostaneme. Ale právě jako taky Apple vždycky měl ten směr, že dělá to rozhraní uživatelský nebo toho prostě hardwareový tak, aby se zbavil těch přebytečných prvků. A tady podle mě jsou fakt hned dva, že na těch hodinkách by možná fakt jako stačilo to dotykový ovládání, ale tady to trošku komplikujou. A jako mít zvláštní tlačítko pro to, aby ty si vstoupil do seznamu kontaktů, to mi přijde docela úchylný. Oni teda jedna z předních funkcí, kterou tam prezentovali, tak bylo, že ty se můžeš jako dorozumívat s ostatními majiteli hodinek a můžeš s nimi jako chatovat a posílat jim takový ty emoji, ikonky, což je fakt hnusný. A nebo že si můžete navzájem malovat, jo, zatímco vy si nějak voláte nebo něco, tak ty tam jako můžeš něco kreslit prstem na tom displeji, což je teda, já nevím, já jsem jako fakt jako koukal, jestli tohle Apple myslí vážně, že ty si budeš jako s někým chtít malovat. A nebo ještě taky taková trošku zvláštní funkce, tak jak tam je ten měřič toho srdečního tepu, tak to se ti změří, prostě zakoduje se to do nějakého prostě souboru, pošle se to té druhé straně a začne to vibrovat podle toho, jak tobě jako buší to srdce, tak to bude vibrovat té druhé straně, jakože ucítí, jak jsi nervózní nebo vzrušený nebo něco. Což já, to je tak jako blbý, že bych si to fakt jako chtěl vyzkoušet, jako k čemu tady tohle je. Já radši ne. No, víš co, tak proč bys vytahoval mobil z kapsy, že jo, když si můžeš kreslit na hodinkách? Jako ta funkce bude prostě asi dost mrtvá, protože opravdu to je specifikovaný na lidi, kteří budou mít tyhle ty hodinky, nebude to kompatibilní, že jo, s ničím, co není Apple. No a to je zase prostě taková ta věc, že Apple má ten svůj uzavřený ekosystém, který funguje dobře, ale nesmíš prostě vystoupit mimo něj, jo, pak je to už velký problém. No a jakoby opravdu to ovládání je zbytečně komplexní, jako vem si iPhone, to má prostě jedno tlačítko. Jedno tlačítko, jako Windows Phone má 3 tlačítka, Android měl 4, teďka má standardně taky jakoby 3. Jo. A iPhone má prostě jedno tlačítko a ty hodinky mají 2 na jednou, takový nějaký tlačítka. Jo. Takže jako ty hodinky, že jo, dejme tomu, display dotykovej je dost malej na to, aby se na ně pohodlně dalo něco dělat, ale jako já myslím, že prostě na nějakou tu ikonu tam prostě tlápneš tím prstem. A no, když tam je ta matice těch malých ikonek, jo, takový ten zvuk, tak tam fakt nevím, jak by ses tam orientoval prstem, to jim přijde. A tohle jako, to jsem chtěl jako ještě trošku říct, že mi to ovládací, nebo to, teda to uživatelský rozhraní přijde takový hodně zmatený, komplikovaný strašně. Je to strašně zmatený, jako ty ikony na té hlavní obrazovce, tam jsou tak nějak poskládaný, jsou hodně malý. A když jsem viděl obrazovky těch ostatních aplikací, jo, když tam prostě nastavuješ hodiny nebo takové věci, no, tak to bylo takový přeplácený, že tam bylo fakt strašně moc jako informací najednou. A tohle mi přijde, že dneska jsem jako někde na Google Plus jsem psal takový vtip, že tohle jako vypadá, kdyby se o hodinky snažil Google prostě v roce 2009, jo, když ten Android byl taky hnusný, no. A taky byl přeplácený a prostě nevěděl, jo, nebylo to jako úplně sjednocený ty vzhledy těch různých aplikací a systémů. A tady tohle prostě podle mě, jako takhle to vypadá teďka ten systém na těch iWatch, teda Watch. To je docela jako dobrý přirovnání, no. A když vezmu, jak dneska vypadá uživatelský rozhraní toho Android Wear, na kterým běží teďka ty nové hodinky, tak tam je to právě takový to Appleovský jednoduchý. Máš tam prostě vždycky jenom jednu obrazovku, která jako docela plýtvá místem, ale to je ten styl Apple, že tam jako nemáš nic navíc, máš tam ty informace fakt, který potřebuješ, tak. A je to jako vzdušný a jo, že trošku se přehodili ta filozofie těch dvou firm asi. To je možná daný tím, jak říkám, jako ta firma trochu jako ztratila toho vizionáře, nemá úplně tu vizi a teď zkouší něco dělat bez Steve Jobse a ono to fakt jako nedopadá úplně dobře, ale přitom, kdyby jako pamatovali, že jo, na ty jeho požadavky, jak on právě chtěl všechno jednoduchý a přístupný, tak možná by to bylo jako lepší, no. Mně přijde, že jako kdyby se trochu možná zkoušeli vzepřít, jo, tomu, co furt hlásal Steve Jobs, ale ten výsledek je opravdu takový bizarní. Prostředí je bizarní, ovládání je bizarní, komplexní, nebo aspoň to tak vypadá, jako zatím ty hodinky nevypadají jako úplně nejlepší volba. No a samozřejmě, co je nejhorší, že jo, to bude cena. kterou si Apple řekne. A já mám pocit, že v přepočtu je to vychází nějakých 7,5 tisíce zhruba. A to je samozřejmě pro nás tady bez daně, že jo, a plus ještě nějakou marži si budeš muset připočítat. Což teda bude neskutečná pálka. Začne to na $350 a je to tak prostě o nějakých asi $100 víc než ty konkurenční hodinky z Android Wear, ale uvidíme, jako, jaká bude přidaná hodnota právě těch watch. Já jsem ji teda nenašel, abych se přiznal. Čekal jsem, jak mi ještě moc nedatkli ty hodinky s Androidem, tak jsem si říkal, jako, kdo jiný by měl jako uvízt něco, který zase jako změní ten trh trošku než Apple, a podle mě fakt jako nic jako výrazného neukázal. Čekal jsem, že to teda bude to univerzální jako zdravotnické zařízení nebo sportovní, a fakt to jsou hodinky, které jako skopírovaly toho Google, bohužel. Ale lidi z toho byli nadšení. Já jsem právě hned po tom představení jako četl sociální sítě a já nevím, třeba novinář Miloš Čermák hned psal, hele, že vyhodí prostě svoje hodinky Fitbit a koupí si hned tady tyhle, aniž by je prostě měl kdykoliv v ruce a prostě viděl jenom tam na tý keynote toho Apple. A hned prostě si jako říkal, tyjo, je to Apple, bude to dobrý, prostě já se to koupím. No tak tohle tomu fakt jako museli já říkat, jenom ty ovce, který opravdu si koupí cokoliv, co má na sobě to nakousnutý jablko, že jo, aniž by nad tím přemýšleli. Ale já věřím, že Apple to jako dotáhne do nějakého dobrýho konce, jo. Ještě má prostě půl roku na to, aby vyladil i ten systém, i ten hardware. Což je teda vtipný, on mluvil jako o těch hodinkách, co to umí, jo. Vlastně jsme neřekli, co to ani umí. Umí to teda zobrazit hodiny, což jako od hodiny mě moc nešokuje, ale fakt zase to slouží stejně jako ty androidovské věci, takže to vlastně zobrazí nějaký ty notifikace z toho telefonu, můžeš tam prostě z toho nějak odpovídat na nějaký SMSky, že to budeš diktovat nebo vyhledávat, používat tam prostě Siri, slouží to jako ovládač dálkový ovládač hudebního přehrávače na telefonu, nebo jako nějaký mini ovládač Apple TV a tyhle věci. Ale Apple se taky spoléhá teda plus ty fitness aplikace a sportovní aplikace, ale Apple se také spoléhá hodně na tu třetí stranu, co oni jako vymyslí. Už vlastně bude lákat ty vývojáře, aby přišli oni s něčím, a třeba mi přišlo celkem zajímavý, že se domluvil s automobilkou BMW, která proto vytvoří aplikaci, která si s ním budeš moci hlídat jako na dálku, jestli to auto máš zamknutý. A nebo tě to bude upozorňovat na to, kde to auto je, jo? Že třeba necháš někde na parkovišti a prostě znáš ty velký parkoviště u těch obchodáků, tak prostě nebudeš hned vědět, kde to je. Podíváš se na hodinky, jo, a hned tam uvidíš, že ti to tam prostě bude jako pípat někde, že se tomu přibližuješ a podobně. Nebo tě to tam přímo jako odnaviguje. Což mi přijde fajn, a myslím si, že tady těhle jako blbinek, takových těch jako jednoduchých aplikací, že fakt se prostě během pár měsíců jako vyrojí spousta, i na ten Android, který jako teďka je dost čerstvý, tak u těch aplikací už je hodně. A Apple právě u těch vývojářů si myslím, že má jako větší sílu a to. Tak věřím, že ty aplikace to dokážou nakonec nějak prodat. No, jako na mě tohle to fakt působí, že hodinky jsou ztracený koncept a je to úplný nesmysl. Jako všechno tohle to umí tvůj telefon, který stejně máš v kapse. Jako to, ty hodinky ne, fakt ne. Jako kdyby to nestálo tolik, jako, ale zvlášť v podání Apple to bude fakt drahý luxusní produkt. A podle mě tu cenu to neospravedlní. Apple to možná dotáhne do konce, ale nevěřím tomu, že to bude ta první generace. Možná ani ta druhá, jako třeba třetí, čtvrtá. Jo. No, ty hodinky jsou fakt jenom na začátku té cesty. Fakt tohle ještě není konečný produkt a konečný produkt to bude, až ty hodinky třeba vydrží jako měsíc na baterku. Což Apple vlastně jako neřekl vůbec, jak dlouho ty hodinky vydrží, což jako doufám, že ještě na tom jako pracují a prostě optimalizují a všechno. A vůbec jako nemluvil o těch specifikacích, jo? Jenom říkal, jako co to umí a že teda ty hodinky přijdou ve dvou velikostech, které se budou jako lišit, že jedny asi budou jako pro pánskou a druhý pro dámskou ruku, jakože budou trošku menší. To je zajímavý a docela originální. Potom budou ve třech barevných, nebo ne barevných, ale třech jako variantách, že jedny budou z nerezu, jedny myslím, že budou z hliníku, jestli se nepletu, to budou ty sportovní. A potom ještě budou jedny, které budou z 18-karatového zlata, nebo tak jako pozlacený, jako takový jako luxusní. A plus tam ještě bude jako na výběr z několika těch řemínků. A některé vypadaly fakt pěkně a některé jako různé kombinace byly jako hezčí než to, co vlastně prezentoval Apple. Jo. Ten hlavní ksich těch hodinek jako se mi nelíbil, tak jak prostě třeba ty jako sportovní hodinky, jo, nebo něco. Že prostě jak to záleží, jak to fakt jaký model si koupí, že bude velký a jaký bude mít ten řemínek a potom jako některý možná budou vypadat hezky z některých úhlů a za určitýho osvětlení a podobně. No, jako možná. Ale jako já vím, že se to asi prodává, ale ježiši, mně se fakt nelíbí ty zlatý varianty, to samý ten zlatý iPhone, to je podle mě úplně hnusný, fakt hnusný. Jako kdo si, to je, já nevím, já bych si to v životě nekoupil. Ale jako abych zase nebyl úplně přehnaně negativní, jako že furt nemám rád chytrý hodinky a pak samozřejmě konkrétně se mi moc nelíbí hodinky o teplu, tak líbilo se mi tam vlastně jedna funkce, to byla nějaká taková navigace a tam to je specifický v tom, že vlastně ty hodinky vibrujou, jo, je to tak, ty hodinky vibrujou a jakoby vibrujou po každý tak, aby ty svěděli, jestli máš odbočit doleva třeba nebo doprava, což mi přišlo jako zajímavé, je to takový, jako, že se na ty hodinky vlastně už pak nemusíš dívat a jakoby, jo, jdeš furt dopředu a pak někam odbočuješ. To taky jako zajímavý, no, ale jenom kvůli tomu bych si je teda nekoupil, fakt ne. Jako ze stejného důvodu můžeš mít třeba v uchu Bluetooth sluchátko a že ti tam může jako říkat přímo ta hlasová navigace, kde máš odbočit. A ono to je možná užitečnější, že jo, než nějaký hodinky celý. Než uvažovat, kde ti to vybruje zrovna. No, ne, jako tak to se naučíš, že jo, na to reagovat. A... No hlavně jsem teda zvědavý, jestli tohle Apple bude opravdu prodávat všude, nebo jenom tam, kde funguje ta Siri. Jo, na té Siri to podle mě bude hodně záviset. Jo, že to bude taky sloužit k tomu, že ty si tam jako budeš přesto cokoliv vyhledávat a něco ovládat a u nás tohle ještě není a nevím, teda možná, že tohle bude impuls pro to, aby Apple tu Siri lokalizoval do dalších jazyků, ale jako mám trošku strach, že tohle zařízení se u nás jako nebude prodávat. No takhle jako iPhone je taky omezený, protože Siri tady nefunguje plnohodnotně, že jo? Nebo ale vlastně to jo, ale iPhone je telefon, který jako umí spoustu dalších věcí, ale jako ty hodinky taky budou toho umět hodně, ale možná, že jak ty si tam jako závislý na tom, trošku na tom hlasovém ovládání a diktování a podobně, takže to trošku bude méně cenný to zařízení u nás. Jo, třeba ze stejného důvodu tady Apple, teda Google neplánuje prodávat ty hodinky s Android Wear. On u nás neplánuje prodávat hodinky s Android Wear? To jsem nevěděl ani. No, nechce se mu do toho. Tak on nechce tady prodávat ani jako Chromebooky, které už jsou jako lokalizované do češtiny. A prostě Google je divná firma, nemá nás ráda. Divná parta, no. To je no. S nima. Krvavá parta. No a poslední novinka? Ona to teda vlastně byla druhá novinka, ta poslední novinka, takový to. To vlastně Apple znova oprášil to One More Thing, to byly ty hodinky. Ale ještě mezi hodinkami a tím telefonem, nebo těmi telefony, tak představil nový platební systém Apple Pay. Taky opět to není iPay, ale je to Apple Pay, což je trošku jako Apple Pie, ale jenom trošku. Nebude to takhle sladký, ale bude to dobrý a fakt tahle funkce se mi na tom, nebo tahle novinka se mi na celým tom večeru možná líbila nejvíc. Jde teda o to, že nový iPhone 6 a 6 Plus tak mají konečně integrovaný NFC, což je standard pro bezkontaktní platby nebo vůbec jako taková mikrosíť, přes kterou se můžou dorozumívat různá zařízení. A u nás už je to jako hodně využívá, pokud máte prostě tu platební kartu bezkontaktní, tak v tomhle je NFC. A od toho, co to Apple představil, tak to vlastně bude znamenat, že ty nebudeš muset tu kartu nosit sebou, ale ty tu kartu budeš mít jako naklonovanou v tom telefonu. Takže nebudeš jako muset tam k tomu terminálu jako strkat kartu a dáš tam ten telefon a tu platbu vlastně ověříš, jo, vidíš, kolik to po tobě chce, jo, že tady musíš zaplatit vlastně za rohlíky něco a strčíš palec nebo nějaký prst na tu čtečku otisku a tím to potvrdíš. Takhle to bude prostě jednoduchý a dost bezpečný podle mě. No, já tady teď přemýšlím nad tím, jako proč bych tohle to vlastně dělal, jako k čemu mi to je. No nebudeš muset sebou nosit kartu, podle mě, která je, uvědomil jsi někdo vlastně, jak je ta platební karta hodně nebezpečná, ale nezabezpečená? No je, no, ona je hodně nezabezpečená, že jo, ale to podle mě se týká hlavně... Za prvý ta bezkontaktní, vlastně s tím můžeš jako, jak tam máš nastavený těch limit, já nevím, kolik to je 500, no. Že nemusíš jako zadávat ten PIN. Tak prostě kdokoliv tady si s tím může někde jako kupovat někde cigarety, když to někde ztratíš, jo, anebo když se k tomu prostě dostane, tak jako můžeš tím platit na internetu, pokud to máš povolený, jakože dneska to má jako asi hodně lidí povolený. Jako jo, ale pokud ztratím kartu, jakože to se mi jo, musíš stát, jako samozřejmě hned zablokovat, taky ale zablokuju, no. Ale ten telefon prostě má mnohem víc jako bezpečnostních prvků, než nějaká prostě karta. A hned vidíš, což mi přijde jako cool, hodně, že hned tam budeš vidět, jako kolik platíš a může to být jako napojený na nějaký ty. Já nevím, jestli ty to používáš, já jsem to chvilku používal, takový ty peněženky, kde ty si vedeš vlastně takový tu jednoduchý účetnictví. Jo, tak s tímhle se ti tam do toho hned bude zaznamenávat a tohle jako tomu věřím, že tohle jako je dobrá věc. No hele, jako tu kartu stejně sebou tahat budeš, protože ne všude budou tyhle ty platby třeba podporovaný přes mobil. Podle mě budou všude, kde teďka podporujou ty bezkontaktní, což dneska u nás je hodně. Jo. Samozřejmě v těch terminálech, kde to tam ještě jako musíš strkat jako dovnitř, tak tam ještě budeš potřebovat kartu, ale jako na spoustě míst, kde už ty bezkontaktní platby přijímají, tak budou přijímat i ten Apple Pay. No, každopádně výsledek je ten, že tu kartu stejně musíš táhnout sebou, že jo. No, ať už kdyby si chtěl vybrat z bankomatu, že jo. Jednou jo. Ale zatím já si říkám, že to pro mě nemá zas takový význam, no. Prostě vy, no hlavně teďka ty bezkontaktní platby, hlavně teda na tom mobilu, tak to brzdilo to, že Apple tohle zatím nepodporoval. Jo, NFC už má dneska prostě kdejaký telefon s Androidem nebo s Windows Phonem, ale Apple to dosud neměl a ty banky a prostě ti výrobci těch terminálů nebo těch platebních systémů, tak pořád jako si říkali, my asi do toho nepůjdeme, ten Apple prostě je proti tomu. On prosazoval takový, tomu se říká iBeacon, jo, to máš takovou, taky trošku to byl jako platební systém, ale založený na Bluetooth, ale teďka konečně jako pásky toho NFC a věřím, že to ten trh trošku rozhýbe. Já nevím, jako, ale vem si, kolik bank ve spolupráci s operátorama nebo s nějakýma výrobcema telefonů už zkoušeli, že jo, zavíst tyhle ty mobilní platby přes NFC a furt se to nějak nechce chytit. A já mám právě takový... protože u toho NFC je spousta prvků a spousta jako stran, kterých se do toho musí zapojit. Jo, tam jde o to, že tam do toho musí být zapojená ta karetní společnost, což je třeba Visa nebo Mastercard. No, dosud u toho musel samozřejmě ta banka, která ti tu kartu vydává. A pak to často musel být i operátor, jo, protože dosud, i když třeba ty máš telefon s NFC, tak ty tam ještě potřebuješ mít nějakou jako nahranou zabezpečenou aplikaci, ale tahle byla přímo na speciální SIM kartě, jo, a u nás jí, já teďka nevím, jak ten vývoj jako šel dál, ale ze začátku jí nabízelo pouze O2 a to bylo, myslím, ve spolupráci s bankou ČSOB možná, nebo Komerčkou, teďka fakt si nejsem jistý. Jo, takže to bylo prostě tak, ta cílová skupina byla takhle hrozně zúžena. No ale teďka vlastně oni toho operátora obejdou, takže teďka jde jenom o to, aby se domluvila ta karetní společnost, což když už jako Visa a Mastercard už jako v tom jsou. A teďka už vlastně víme, že s tím zamíří i do Evropy a chtějí jako i do Česka, což se nám takhle jako Visa s tímhle ozvala. Takže už jde jenom o to, aby ty banky, nebo ty bankovní společnosti, karetní společnosti teda, a Apple jako přesvědčili i ty banky. A což si myslím, že na to Apple, že na to oni uslyší, prostě je v tom Apple, je v tom Visa, jo, tak jdem do toho. To je fajn, ale jakoby v důsledku jde o to, jestli jakoby třeba lidi tuhle tu technologii využijou. A tady já mám třeba taky jako pochybnosti dost, no. Je to jako zbytná technologie, fakt pokud máš tu kartu, tak to vyloženě nepotřebuješ, ale je to zase jako pro hodně lidí to bude dobrý. A to sami třeba ukazovali i teďka, že budeš moci přímo platit těma hodinkama, že nebudeš ani muset vytahovat ten telefon a strkat to k tomu terminálu a prostě natáhneš jenom jako to zápěstí a dáš tam ty hodinky. A na hodinkách jako ťukneš a potvrdíš zaplaceno, jdeš, sebereš ty rohlíky a mizíš jako z obchodu. No, kdybych tam dal já ty svý analogový hodinky, jak to nic neudělá asi, ale nevím, no já se přiznám, že tyhle technologii úplně nevěřím, že se nějak masově chytí, no. Možná to bude fungovat nějak omezeně, ale ty mobily asi jen tak nenahradí platební karty, když máme platební karty, tak proč bychom platili mobilem, že jo. Jako říkám, já sám za sebe říkám, že těch benefitů tam nevidím za stolik, jakoby, a jsem skeptický. Jsi takový většinej skeptik. Já jsem strašný skeptik, no. No, tak to vlastně znamená, že z těch jako novinek jsme trošku sešli. I když zase prostě já třeba věřím, že ty iPhony se budou dobře prodávat, že nakonec jako dobře prodají i ty hodinky, ale jako, že bych jako skákal do vzduchu nějak, to úplně jako si říct nedá. Zatím není z čeho. Je to samozřejmě, možná, že Apple to neříkal, ale určitě zase jako některá média vytáhnou, jo, že tohle je prostě nejlepší iPhone historie, ale to prostě bude vždycky. Vždycky každá jako novinka, nová generace prostě bude lepší než ta předchozí, což je splněno i teďka. Ale už jako Apple podle mě není ten tahoun, který by určoval, co teďka jako se bude používat a jak to bude fungovat, jo? Že teďka to fakt táhnou ty asijské firmy asi. Tak Apple není tahounu další dobu, viď. Ale tak vždycky jako dokázal představit nějaký nový produkt, který jako všechno změnil. Jo? Teda naposledy to třeba byl ten iPad, možná ty ultrabooky, teda MacBooky, MacBooky Air, aby byl správný, jo? iPhony, iPody, iTunes, jo? Tohle všechno byly produkty, které jako dost toho změnili. A tohle jsem samý čekal od těch hodinek, ale tak ty hodinky prostě jsou jako další do počtu. A to je ještě zajímavý vlastně, než Apple je začne prodávat, což jako má být ten začátek příštího roku, tak já věřím, že jako do té doby se představí nová generace hodinek s Android Wear. Určitě budou nějaký softwarový aplikace už. Aktualizace. Aktualizace. A hlavně jako čekám, že se představí jako nová generace přímo těch hodinek, která už bude mít i delší výdrž a možná jako lepší tělo a jako lepší funkce. Více senzorů a podobně. Protože nesmíme zapomínat, že v únoru se koná jako ten největší mobilní veletrh v Barceloně, MWC, kde určitě jako Samsung, Asus, LG a tady tyhle jako party, tak určitě jako dovezou zase něco nového. A Apple v téhle době jako začne prodávat tady tyhle hodinky, které už jako známe. No určitě, ten boj se přivostří, jo, jako rozhodně. Ale jakoby Apple, že jo, třeba dokázal vymyslet nějakou svoji novou kategorii produktů, že jo. Ale to, že nevymyslel ty hodinky, co když to třeba znamená to, že ty hodinky ve skutečnosti nejsou zas tak dobrý nápad, jakože oni je teďka dělají, protože to dělají všichni a musí se na tom svést, ale... Jako, to je otázka, jo? Pokud to dělají jenom, že to dělají všichni, tak je Apple zoufalej. Že takhle jenom to jo, ale jakože možná opravdu ta myšlenka hodinek není tak přelomová a jakože třeba za pár let si budem říkat, že jsme byli blbci, že jsme si všichni kupovali chytrý hodinky. Jo? Ale já věřím, že přelomová je, ale fakt teďka jsme na tom začátku a čekám, až jako se vylepší ten hardware a hlavně ta výdrž. Jo, já věřím, já bych fakt ty hodinky chtěl používat, to je podle mě taková dobrá věc, že nebudeš potom jako v budoucnu muset ten telefon vytahovat, ale jako všechno jako namluvíš jen pro těch hodinek. Jako hodinky budou dobrá věc ve chvíli, kdy zcela kompletně nahradí telefon. Dokud budu telefon tahat sebou furt v kapse, tak jsou mi ty hodinky jako volný dost. Ne, ten telefon jako bude jako potom podle mě čím dál víc sloužit jako ten, že ta hlavní logika se přesune do těch hodinek, ale ten telefon si dokážu představit, že ti bude fakt sloužit třeba na to surfování nebo něco, že tam budeš jako, že to bude takový jako externí displej k tomu. Když tam budeš chtít jako surfovat na webu nebo prostě hrát nějakou hru, tak jako na hodinkách tohle nejde. I když teda se mi taky pobavilo, tak Apple na těch hodinkách ukazoval fotogalerii, že tam jako můžeš prohlížet fotky, což mi teda přijde úplně ujetý, když si vezmu, že ten displej má prostě pár centimetrů, je čtvercový. Ty jo, fakt, proč bych si jako chtěl prohlížet fotky na hodinkách? Ty. Proč bych měl chtít nosit ošklivý, drahý hodinky na ruce, které jsou ošklivý, no. Jako to by se nelíbí, ale fakt jako spoustě lidem se líbí a právě ten Benjamin Clymer, jak se teďka jmenuje, tak ten z nich byl jako hodně unešený. Na nějakou tu finální odpověď si musíme pár let počkat, že jo? Já sám jsem zvědavej, uvidíme. Ale co je teda ještě zajímavý, a zmínil bych to takhle nakonec, tak když byla poslední konference Apple, to bylo to WWDC v létě, tak ona trvala asi 2 hodiny, bylo tam těch novinek méně, nebyly tak důležitý, ale hrozně jsem se u toho bavil. Tam to vedl ten Craig Federighi, který jako vede ten vývoj těch operačních systémů a to je fakt jako řízek a s ním byla jako hodně sranda. A teďka tahle prezentace trvala jako kratší dobu, byla to jenom hodina nebo ani ne hodina a půl. A na to, jak představovali jako důležitý produkty pro budoucnost, tak to prostě jako odbyli jako neuvěřitelně. Jo, že to byla taková jako hrozná nuda, že tomu nevěnovali ten prostor nebo nedokázali jako vypíchnout ten význam jako skutečnej, jaký to má přinést. Oni už od začátku roku nás jako přesvědčují o tom, že letos jako mají největší, nejdůležitější portfolio a že teďka těch produktů revolučních jako bude hodně, ale jako teďka fakt představili jako zcela nový zařízení, ale fakt to odbyli jako by nic. Tak asi tomu sami nevěří, že by to mělo takový význam. A to určitě ne, že v tomu sami nevěřili, ale čekal jsem trošku té prezentaci víc. No a dobře, teda... ale když něčemu věříš a chceš to prodat, tak tomu fakt uděláš pořádnou prezentaci, ne? Tohle ale jako, abych řekl pravdu, lidi tam, co byli v sále, tak znova tleskali, jo. Cokoliv tam prostě bylo magical a extraordinary, tak všechno prostě hned tam prostě brečeli a řvali a tleskali. Ale to je ale na mě to tentokrát nepůsobilo, i když v tom létě na tom WWDC, tak jsem taky jako byl celkem nadšenej. A teďka to byla trošku zívačka. A hlavně ta technická kvalita těch přenosů od Apple, to je jako zoufalý čím dál víc. Já jsem to teda koukal na to na iPadu, na docela jako dobrým připojení a znova se to prostě sekalo pořád, kostičkovalo, jo, zasekávalo. Navíc ze začátku tam asi první hodinu nebo první 3/4 hodiny, tak tam do toho mluvil nějaký simultánní čínský překlad, takže jako nešlo rozumět jako skoro ničemu. A bylo to fakt jako smutný, jo? Že nakonec jsem to prostě musel sledovat z nějakých jako jináčích zdrojů a Apple už teďka se z toho udělal srandu i Samsung, jo? Že Apple jako technologický jako hlavní inovátor a všechno, a nedokáže vlastně zabezpečit jako pořádný plynulej stream toho. Všechny ostatní firmy to dávají jako na YouTube, na to živě streamujou. A tam to prostě to jako je našlapaný ty servery, takže to všude jako jede dobře. A Apple to tam asi streamuje vlastně z nějakého iPadu a na to je napojený celý svět, nebo já fakt nevím. No, jako je to opravdu ostuda, protože je to fakt velká technologická firma, inovativní, nebo dřív inovativní, ale zase na druhou stranu, hele, jako ať už jsem sledoval přenos jakýkoliv, vždycky tam dochází k nějakému zasekávání. Je možný, že u toho Apple je to horší než jinde, jo, ale... Ne, tam to bylo fakt, jako v některých chvílích to bylo nekoukatelný úplně. Ale když si vezmu třeba, když něco představuje Samsung nebo Google, a ti to mají přímo na tom YouTube, tak tam to běží fakt dobře. Problém teda má podle mě ještě Nokia, která to taky jako nevysílá přes YouTube, ale přes tam nějaký jejich obskurní systém vlastně v stylu Velaytu. A tam to taky bylo špatný, ale firmy, které to dělají přes YouTube, tak to mají lepší. Ale ani ten YouTube není dokonalý. Já fakt jako vím, že nemám problém s připojením, že tady sedím na opravdu pořádně našláplý lince. Ale stejně jako i třeba na tom YouTube má tendenci občas se to, že na pár vteřin zamrznout, jo. Načítá se to, jo. Taky to není dokonalý. Jo, ale u těch živých streamů jako se nevybavuju, že by to někdy bylo takhle jako zasekaný u toho Apple. Ale samozřejmě na ten Apple se určitě jako dívá více lidí, než na představení novinek Samsungu. To jako dokážu si představit, že ten Apple sleduje tak třeba 10x víc lidí, než nějaký Samsung. No ale bacha, jako, no to jo, ale budou to všechno ty Apple ovce. Jako, mně to třeba osobně přijde trapný to, že Apple ti to dovolí sledovat jenom na Apple zařízení. Že jo? Aby si spustil ten stream, tak musíš mít Safari. Jo, nebo prostě jakýkoliv, že jo, nějaký zařízení od Apple to musí být teda tím pádem. Jo. Ono teda to dá se nějak obejít, že to můžeš jako sledovat i na jako Windows nebo i na čích systémech, ale je to zbytečně složitý. Já jsem viděl, jak někdo vykopíroval nějaký odkaz na ten stream a ten prostě vložíš do přehrávače, který podporuje jakoby třeba že VLC, jo, a tam prostě hrůza. Je to trošku škoda, no. Apple je takový propagátor toho otevřeného webu, jo, HTML5 a všechno. Jo, tak to teda nevím od kdyho. No tak nikdy nepodporoval jako pořádně Silverlight a byl první, jako který poslal do háje Flash. No a právě vždycky říkal, jako, že HTML5 je prostě tento správný a i na to video, ale to video sice jako v tom vysílají, ale prostě mají to takhle jako omezený na tu vlastní platformu, což jako je škoda. Ale Apple jako tohle to všechno dělá čistě ze sobeckých důvodů, že? Což teda si dělá každá velká firma, Google to dělá taky, jako, ale Apple prostě ty otevřené technologie, který nechce, tak nepodporuje, jo? Takže... No, ale o tom ne, se tady... streamy nevěřím, že to je jako sobecký důvod, spíš jde o to, že Apple vždycky se snaží jako být ten o těch streamech, se baví jako, že chce být jako Apple vždycky ten exkluzivní, jo, že nabízí jako něco navíc a že není to pro všechny a i z toho důvodu si myslím, že to i ty přenosy jako dává takhle, že taky to není jako pro každého a musíš se jako snažit a musíš jako být v té jeho sektě. Společnosti nebo sektě, aby se z tomu dostal. No, takže já jsem teda trošku zklamaný a o to víc se teda těším na za měsíc, kdy bude představovat nový počítače a taky iPady. No, s těmi iPady teďka mu trošku hoří koudel u zadku, protože prodeje klesají. Vůbec jako ten trh s tablety trošku teďka jako stagnuje nebo možná jako klesá, protože lidi jako kupují větší telefony a ty malé tablety jako nemají moc velký zájem. A tak čekám, jako jak na to Apple zareaguje, jestli ty iPady teďka budou zase jako o dost lepší, nebo co s nima vlastně udělá. Já mám taky tušení, že ty iPady budou jenom lehce lepší, no. Je to možný, ale dávám tomu určitou jako naději, že musí se teďka jako více snažit, aby to zase jako prodávali, protože pořád je to jako taková jako zlatá žíla. A taky představí nový počítače a já doufám, že teďka ukážou první nějaký pasivní a zcela tichý, teda pasivně chlazený a zcela tichý MacBook Air. Že teďka Apple představil ty nový procesory Core M, který jsou jako založený na těch jádrech Broadwell a ty jsou jako teďka tak strašně úsporný, že to fakt jako uchladíš jako čímkoliv a bude to hrozně tenký a ostatní třeba Asus teďka představil jako nejtenčí ultrabook, který je fakt sexy a věřím, že Apple udělá jako něco podobného. A jestli ne, tak mi naštvou asi. Ukončíme to dneska nebo ještě máš k tomu co říct? No tak zřejmě to asi uzavřeme. Za sebe bych řekl, že jsem zklamaný, tak zhruba jako každý rok. Fakt si nepamatuju, kdy naposledy třeba iOS, jo, předvedl něco nového zajímavého, kdy to mělo nějakou novou zajímavou funkci, ale ono se to týká do určité míry všech těch operačních systémů, které už jsou si v takovém stádiu, že nevědí moc, co dělat dál. Proto jsem třeba rád za oživení v podobě těch aktivních dlaždic od Microsoftu. Jej. No. Dej se facku za tady tohle. A ne, nedám si facku. Ty popíráš jako revoluční věci, jako chytrý hodinky. No a protože chytrý hodinky jsou stupidní nápad, že? A prostě furt vychvaluješ ty nějaký živý dlaždice. Nic, skončíme. Co bylo to druhý, co jsi říkal? NFC platby. Jo, no, to taky není moc revoluční. Jo. Celou dobu tady mluvíš o Apple ovcích a ty tady už tady zase jako... nic. Tak mějte se a za týden zase naslyšenou. Čau. Tak čau.